อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณในเช้าวันจันทร์นะครับช่วงของสมการชีวิตมาฟังเรื่องของการนำธรรมะมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตประจำวันครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกดำเนินรายการครับการมัสการพระอาจารย์ครับ เชิญพรเชิญพรอารมาภาพกับคุณทรงพลก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ในช่วงของสมการชีวิตที่เราจะนำประเด็นปัญหาเรื่องราวข่าวสารในปัจจุบันมาพูดคุยดูสิว่าเราจะมีแง่มุมธรรมะจุดไหนที่จะมาปรับใช้ให้เราได้มีความสบายใจเกิดความคลี่คลายกันไปได้บ้างอาจารย์ปัง ครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเราก็ผ่านในช่วงของวันหยุดยาวนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะครับก็จะเห็นนะมีเรื่องของอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนนะครับมียอดผู้บาดเจ็บยอดผู้เสียชีวิตแม้ว่าจะมีเรื่องของโควิด-19 ขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่ทำให้ตัวเลขของอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตเนี่ยลดลงสักเท่าไหร่นะครับและจากข้อมูลแล้วเนี่ยผู้ที่บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยโดยส่วนใหญ่อันดับหนึ่งเลยครับคือเรื่องของเมาแล้วขับ อ ันดับสองก็คือขับรถเร็วที่จะต้องเป็นประเด็นที่จะมาคุยกันในวันนี้ครับคือเรื่องของเมาแล้วขับเป็นประจำทุกปีนะครับคนไทยในช่วงของเทศกาลหยุดยาวเนี่ยก็มักจะมีการดื่มสุราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็นำพาไปสู่เรื่องของอุบัติเหตุบาดเจ็บบ้างเสียชีวิตบ้างมีตัวเลขเป็นประจำทุกปีซึ่งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วล่ะที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ครับแต่ก็ยังแก้ให้เหลือศูนย์ไม่ได้สักทีครับ ก็จะสอบถามว่าเรื่องของการดื่มสุราแม้ศีล5จะกำหนดเรารู้อยู่แล้วล่ะว่าการดื่มสุราไม่ดีแต่คนก็ยังดื่มครับ อยากจะสอบถามพระอาจารย์ว่าจะทำอย่างไรดี สมมติว่าคนใกล้ตัว คนที่บ้านเนี่ยเทศกาลทีไรดื่มทุกทีเราจะทำยังไงให้ลดลงอ่ะอาจจะไม่ต้องเลิกหรอกอาจจะคุยยังไงให้เขาลดลงโดยที่ไม่ต้องไปทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าผิดใจกันนะ โอเคในเงื่อนไขตรงนี้มันก็จะมีอยู่2จุดแต่ที่ถ้าเรามองกันผิวเผินจุดแรกก็คือว่าเลิกไปเลยโอเคนะเลิกไปเลยก็ดีก็ได้ไม่มีปัญหานี่คือศีล5อยู่แล้วในข้อ5ใช่ไหมคือเว้นการจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งความประมาทโอเคนะทีนี้ในบางเคสที่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่ได้เน้นในข้อที่5คือข้อที่5เนี่ยพูดโดยทั่วไป ครับ ก็จะมีบางเคสในบางครั้งที่เปลี่ยนจากข้อ5เนี่ยแล้วคือเราจะใช้หัวข้อนี้ว่าศีล7ศีล7ศีล7หมายความว่าคุณเอาข้อ5ออกที่ว่าดื่มสุรามีไรเนี่ยแล้วก็เอาสัมมาวาจาอีก3ข้อที่ใส่เข้าไปแทน ครับ สัมมาวาจาก็คือเว้นขาดจากการพูดเท็จใช่ไหมนี่คือในข้อที่4อยู่แล้วศีลข้อ4 ครับ แล้วก็เติมข้อการไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดเข้าไปด้วย4บวก3ก็เป็น7โอเคนะ4บวก3ก็เป็น7ทีนี้ถ้าเรามาดูในอีกเรื่องราวหนึ่งในมงคลสูตรที่พูดถึงว่าการสำรวมในการดื่มน้ำเมาเป็นมงคลอย่างยิ่งในการสำรวมในการดื่มน้ำเมาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือหมายความว่าถ้าสมมติเรายกในเรื่องของมงคลสูตรขึ้น ครับ แล้วก็ยกศีล5ขึ้นเนี่ยดูเหมือนมันจะขัดกันวันนี้ขณะที่ข้อ5นี่บอกว่าพระพุทธเจ้าห้ามดื่มสุราและเมรัยเป็นที่ตั้งความประมาทเอาในขณะที่ทำไมในมงคลสูตรพูดถึงการสำรวมในการดื่มน้ำเมาแสดงว่าดื่มได้หรือไม่ได้กันแน่ ตกลงดื่มได้แต่ต้องสำรวมแล้วครับ ก็คือจุดนี้เราจึงมาวิเคราะห์กันได้ว่าเอ๊ะแล้วเอาแนวไหนกันแน ่ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราดูคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะไม่พูดขัดกันโอเคนะจะไม่มีการขัดกันโดยประการอื่นคำหลังจะไม่ขัดกับคำก่อนเพราะฉะนั้นในแง่มุมที่ว่าพูดถึงการเว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี่คือจุดนี้ดื่มจนประมาทนี่คืออย่างที่คุณจงพลพูดนะว่าถ้าดื่มแบบว่าเอาไม่ต้องถึงขนาดว่ามันมีปัญหาในการจราจรหรือว่าให้เกิดภัยอันตรายซึ่งมันไม่มีปัญหาไงเช่นบางคนเนี่ยเขาก็ดื่มเป็นยาบางคนก็จะต้องมีงานบ้างอะไรดื่มจิบๆนิดๆหน่อยๆมันไม่ถึงกับการตั้งอยู่ในความประมาทโอเคนั่นคือถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระมหาไพบูลย์สนับสนุนให้ไปดื่มนะแต่เรากำลังวิเคราะ ในเงื่อนไขเรื่องของคำบัญญัติของพระพุทธเจ้าซึ่งเวลาท่านให้บทบัญญัติเอาไว้เนี่ยท่านจะรัดกุมในเรื่องของคำพูดเพราะนั้นสุราเนี่ยถ้าดื่มแล้วมันจะมีความประมาทจุดไหนคือที่ว่าเกณฑ์เขตขอบของจุดว่าเกินแล้วนี่เกินแล้ว ครับ ก็คือดูที่ตรงวาจาตรงนี้ตรงวาจา3ข้อเพราะว่าเราดูในวงเล่าที่ไหนก็ตามนะที่บางคนก็อาจจะมีข้ออ้างว่าฉันไม่ได้จริงๆจะชอบรสของสุราแต่ว่าชอบบรรยากาศของการดื่มสุราอย่างนี้เป็นต้นนะ ครับ ซึ่งบรรยากาศของการดื่มสุราเนี่ยก็มีอะไรบ้างก็พูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อมักจะมีอยู่ในวงเล่าเสมอโดยเฉพาะยิ่งพูดปล่อยมุกเนี่ยพูดเพ้อเจ้อเนี่ยมันมีเยอะเข้าใจไหมปล่อยมุกนั้นปล่อยมุกนี้พูดตลกเฮฮาโดยไม่มีสาระอะไรนี่คือเริ่มประมาทแล้วเกินขอบเขตแล้วถ้าเราดื่มเกินเขตนี้อันนี้ไม่ควรละทีนี้ตามกฎหมายเขาก็ต้องมีปริมาณใช่ไหม ครับ แอลกอฮอล์ที่อยู่ในเลือดดีว่าเท่านี้คือเกินแล้วทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือเราดูตรงที่ว่าลักษณะของวาจาที่เปล่งออกไปวันนี้มันเกินแล้วว่าถ้าคุณเริ่มเปล่งวาจาชนิดที่มีส่อเสียดส่อเสียดนี่คือหมายถึงการยุยงให้แตกกันพูดแบ่งฝักแบ่งฝ่ายพูดถึงฝ่ายนั้นไม่ดีเพื่อที่จะยกย่องฝ่ายที่ตัวเองชอบหรือติเตียนฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นี่คืออย่างเช่นบ่นปัญหาเรื่องการเมืองฝ่ายนี้ฝ่ายนั้นอันนี้แสดงว่าเริ่มเมาละคือบางคนบางทีอาจเล่าอาจจะยังไม่เข้าปากแต่ก็ผิดข้อนี้นี่คือคุณมีความประมาทอยู่ในวาจาของคุณอยู่แล้ว ครับ โอเคนะทีนี้ก็ยังมีเรื่องการพูดคำหยาบการพูดคำหยาบนี่ก็คือวาจาไม่สุภาพโอเคหรือพูดแล้วชนิดที่บอกว่าด่าทอทำให้เจ็บใจพูดแล้วจะทำให้จิตคนฟังเนี่ยเขาเสื่อมเคลื่อนไปจากสมาธิถูกด่าถูกว่ากระทบกระเทือนจิตใจคำพวกนี้ถัดมาก็เป็นการพูดเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อนี่ก็คือไม่มีที่อ้างอิงพูดตลกโปกฮาปล่อยมุกนั่นนี่ถ้าเราดื่มสุราจนเกินถึง3ข้อนี้แล้วเนี่ยอันนี้คือเกินไปแล้วนี่ไม่ถูกแล้วโอเคเนาะไม่ต้องวัดปริมาณแอลกอฮอล์เลยดูที่พฤติกรรมของวาจานี้ได้ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านี่คือถ้าสำรวมในการดื่มน้ำเมาก็คือไม่เกิน3ข้อนี้ตัวธรรมะเองเนี่ยวิเคราะห์จากบทบัญญัติต่างๆโอเคนะจึงให้ได้ข้อสรุปแบบนี้ทีนี้ในการดื่มสุราแล้วไม่เกิน3ข้อนี้เราจะเลิกได้หรือว่ายับยั้งได้จริงๆไอ้สิ่งที่มันจะนำพาไปสู่ความประมาทนี่จริงๆเราควรจะเว้นขาดไปเลยด้วยซ้ำก็อย่างสมมติเรารู้ว่าสุรามันไม่ดีแล้วคุณจะไปดื่มทำไมแม้แต่จอกสองจอกหรือจิบสองจิบหน้าแก้วเดียวไม่เป็นไรถ้าคิดอย่างนี้ใช่ปะแต่ว่าจริงๆมันจะต่อไปแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆก็ใช่ไหมคือมันหยุดง่ายๆถ้าคนที่แบบว่าเพลินไปเห็นแต่สิ่งดีงามประโยชน์ของมันเพราะฉะนั้นการที่เราจะหักห้ามใจได้โดยสำหรับคนที่กินเนี่ยนะ ค นที่กินเนี่ยคุณจะหักห้ามใจได้เนี่ยคุณต้องเห็นโทษของมันซะก่อนถ้าท่านได้กล่าวถึงโทษของสุราเอาไว้6อย่างโดยว่าในข้อแรกเนี่ยจะเป็นความเสื่อมแห่งทรัพย์อันผู้ดื่มเห็นได้เองก็คือเสียเงินไปในค่าสุราค่าเหล้า ครับ ยิ่งถ้าได้เจออุบัติเหตุด้วยเนี่ยก็ต้องเสียเงินค่าซ่อมค่าประกันต่างๆข้อที่2มันไม่ใช่แค่เรื่องอุบัติเหตุนะคุณสมบัติมันยังเรื่องการทะเลาะวิวาทนี่เป็นการก่อการทะเลาะวิวาทเพราะว่าด้วยวาจาอย่างที่ว่าถ้าคุณดื่มสุรามากเกินไปจนเกินขอบของเขาเข้าสู่ความประมาทแล้วเป็นวาจาหยาบเป็นวาจายุยงให้แตกกันส่อเสียดเนี่ยมันก็ต้องได้ทะเลาะวิวาทเกิดในข้อที่2 ครับ ถัดมาอีกการดื่มสุรานี่เป็นบ่อเกิดแห่งโรคก็มีงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับเรื่องว่าดื่มสุรานั้นจะให้มีทุกโทษในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพอย่างไรแล้วข้อที่4การดื่มสุราเนี่ยเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงคุณทรงพลอาจจะดูเห็นเรื่องราวที่เขามาโพสกันใน Facebook หรือว่าคลิปลง YouTube ถ ึ งความที่ว่าคนสวยๆแ แต่ว่าพอดื่มสุราแล้วเนี่ยโอ้โหจากหงนี่กลายเป็นแบบเปลี่ยนแปลงไปเป็นสุนัขข้างถนนอย่างนี้เป็นต้น ครับดื่มสุราแล้วขาดสติหมดความสง่างามลง ถูกต้องถูกต้องเป็นเหตุให้เสียชื่อเสียง ครับ ที่เสียชื่อเสียงนี่ก็เพราะว่าในข้อที่5คือเป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายไม่รู้จักละอายไอตอนที่ยังไม่เมาเนี่ยนะเรื่องบางทีโอ้ยฉันเรื่องนี้ฉันทำไม่ได้แบบว่าคำนี้ฉันพูดไม่ได้เรื่องนี้ฉันไม่ทำแต่พอตอนเล่าเข้าปากมึนๆตึงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองไม่รู้ตัวรู้ตัวอยู่แต่ว่าความละอายเนี่ยมันลดลงความคึกขนองมันเพิ่มมากขึ้นพอความคึกขนองเพิ่มมากขึ้นความละอายลดลงมันก็จึงเป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายทำสิ่งที่แบบว่าตอนยังไม่กินเนี่ยทำไม่ได้แต่พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีความกล้าบ้าบิ่นขึ้นมาก็เลยไม่ละอายแต่ที่ว่าไม่ละอายกล้าบ้าบิ่นนั้นก็เพราะว่ากำลังปัญญาเนี่ยมันลดลงในข้อที่6สุราเนี่ยเป็นเหตุให้ถอนกำลังปัญญาคือไม่ใช่กับปัญญาตอนที่กินเท่านั้นนะคือหลังจากกินคุณเขาเรียก recover ขึ้นมาแล้วอ่ะหายเมาแล้วบางทีก็ปวดหัวเป็นโรคแล้วก็ความคิดนึกอะไรต่างๆมันผุกร่อนไปเซลล์สมองก็ตายไปเนื่องจากการทำลายของพวกแอลกอฮอล์ถ้าเห็นโทษเนี่ยมันจะห่างไกลได้นี่ข้อที่หนึ่งนะเห็นโทษ ครับ ถ้ามาข้อที่สองข้อที่สองก็คือว่าความที่เราแวดล้อมด้วยเพื่อนแบบไหนมิตรแบบไหนที่เราแวดล้อมตัวเราเองอย่างตัวพระมหาไพบูลย์พระอาจารย์เนี่ยไม่มีใครมาชวนไปกินเหล้าคุณสมบูรณ์ในช่วงปีใหม ่บาปครับ ไม่มีเลยนะ ไม่ต้องพูดถึงกินเหล้าแค่กินข้าวเย็นก็ไม่มี ถวายเหล้าก็ยังไม ่มีไม่มีไม่มีแล้วก็ไปชวนไปกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงข้าวเย็นนี่ก็ไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าเป็นพระไงพระเนี่ยคือแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่มีศีลที่เขาไม่กินอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จบไปเลยเช่นเดียวกันน่ะคือถ้าสมมติมีคนมาชักชวนไปเนี่ยเราจะต้องฝืนเราจะต้องแบบว่ามันจะต้องได้คิดอ่ะนึกออกมั้ย ฮะ เพราะฉะนั้นเราควรจะแวดล้อมตัวเราด้วยเพื่อนที่มันไม่กินเพื่อนที่มันไม่เที่ยวเพื่อนที่มันไม่ได้จะพาไปอบายมุขพวกนี ้ครับ มันก็จะไม่ต้องมาถูกชวนหรือว่าแวดล้อมตัวเองด้วยกลุ่มเพื่อนที่เขาเลิกกันได้แล้ว ครับ เลิกกันแล้วหรือไม่ชวนกันไปกินหรือว่ากำลังพยายามที่จะเลิกสิ่งเหล่านี้อยู่เนี่ยคือถ้าเราตั้งมั่นเนี่ยยังไงก็ทำได้แล้วทีนี้เรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของอบายมุขเป็นทางที่จะไปสู่ความเสื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมันก็ไม่ง่ายนะคุณสมบัติแต่ว่าเป็นกำลังใจให้ ครับ เป็นกำลังใจให้ในการที่เราจะต้องเลิกให้ได้แล้วก็อย่างไรก็ตามว่าถ้าจะดื่มกินก็ต้องให้มีความสำรวมให้อยู่ในสัมมาวาจาที่ถูกต้องแล้วก็มีความระมัดระวังหรือถ้ามันดื่มจริงๆก็เรียกแท็กซี่เอาอย่างเงี้ย ครับ ก็จะช่วยลดอุบัติเหตุได้นั่นเอง ครับแต่หลักๆก็คือต้องเห็นโทษแล้วก็รู้ตัวอยู่เสมอนะครับไม่ประมาทแล้วก็ไม่พูดเท็จไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดก็คือมีสัมมาวาจานั่นเองครับแต่ที่สำคัญต้องเห็นโทษนะเพราะว่าสุราเนี่ยเป็นทั้งความเสื่อมของทรัพย์การทะเลาะวิวาทบ่อเกิดแห่งเกิดโรคเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้เราไม่รู้จักละอายนะครับโอ้มันมีแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นนะแต่ว่าตัวเราโอเคเรารู้ละว่ามันไม่ดีอย่างนี้และเราก็จะเลิกถ้าคนรอบข้างล่ะครับพระอาจารย์บางทีก็พูดกันลำบากสมมติเป็นพ่อแม่เราอย่างเงี้ยพ่อดื่มเหล้าเราเป็นลูกอาจจะไปบอกว่าพ่ออย่าดื่มเหล้าเนี่ยเขาก็เป็นพ่อเราหรือว่าเป็นแม่เราหรือว่าเป็นญาติพี่น้องที่มีอาวุโสสูงกว่าเนี่ยด้วยความเป็นเด็กเนี่ยจะเตือนยังไงดีครับให้ดูละมุนละม่อมแล้วก็ทำให้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นครับ อันนี้เราต้องหาช่องเราต้องหาช่องสมบูรณ์คือคนเราเนี่ยบางทีด้วยความที่ว่าเราจะจูเนียกว่าเขาอาจจะซีเนียกว่าหรือยังในฐานะที่อาจจะไม่ได้บอกกันได้เต็มที่ใช่ไหมคือเขาจะไม่พร้อมรับฟังเราต่อให้เราบอกเราพูดเรานั่นนี่คือไม่ได้กลายเป็นจิกเป็นด่าเป็นว่าเป็นเดี๋ยวมีปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกนั่นคือว่าเขาไม่พร้อมรับฟังเรา ครับ ก็คือพูดยังไงเขาไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ไม่ทำจะทำไมก็จะไม่แคร์ไม่ฟังก็ไม่ฟังใช่ป่ะทีนี้อย่างไรก็ตามคนที่ว่าไม่ฟังไม่ที่จะน้อมรับฟังเรามันก็จะต้องมีช่องมีจังหวะเพราะว่าก็ถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างข้อดีข้อเสียโอเคเนาะ กินดื่มสุราเนี่ยสู้เลิกไม่กินดีกว่าโอเคถูกป่ะเพราะนั้นการชักชวนให้เขาไม่ดื่มไม่กินเลิกเนี่ยมันดีกว่าชักชวนให้เขากิน ครับ โอเคอันนี้คือเราดูข้อดีข้อเสียหมายถึงกุศลอกุศลที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเขายังไม่มีศีลใครเราชักชวนให้เขามาตั้งอยู่ในศีลเนี่ยเราควรทำนะเราควรทำแต่ว่าเขาไม่ฟังโอเคนะคนที่ไม่มีศีลเราจะชักชวนให้เขามามีศีลเนี่ยบางทีก็เกลียดเราด้วยซ้ำ ครับ หรือไม่เขาจะไม่พอใจเพราะว่าเขาไม่มีศีลอยู่แล้วเราจะไปให้เขาเราจะกล่าวโทษของความไม่มีศีลก็คือด่าเขานั่นเองอ่ะเขาก็ไม่พอใจอยู่แล้วโอเคนะทีนี้คนเรามันเป็นงี้ว่าปกติเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าคำว่าศีลเนี่ยแปลว่าเป็นปกติคือเขาเป็นปกติที่เขาจะดื่มเหล้าก็ใช่ไหมแต่นี่มันจะมีบางครั้งบางคราวที่มันไม่ปกติของเขาคือสมมติถ้าคนปกติเนี่ยเราพูดเรื่องไม่ดื่มเหล้าเขาก็โอเคนั่นคือศีลแบบว่าปกติของคนที่เขาไม่ดื่มเหล้าแต่ถ้าคนที่เขาดื่มเหล้าเขาดื่มเหล้าเป็นปกติมันก็จะมีเวลาที่บางครั้งบางคราวเขาไม่ดื่มตรงนี้แหละจะเป็นช่องของเราเป็นช่องของเราที่เราจะบอกได้ต้องหาช่องคุณสมพลโดยเฉพาะยิ่งถ้าแบบว่าเราเป็นลูกเราเป็นคนที่จะปรารถนาดีต่อผู้ที่มีอุปการะกับเรา ครับ เราต้องหาช่องให้ได้แต่ซึ่งช่องนี้อาจจะไม่ได้มีบ่อยอาจจะไม่ได้มีทุกวันอาจจะไม่ได้มีทุกสัปดาห์อาจจะเดือนละ 2-3 ครั้งเราต้องหาเราต้องคอยดูจังหวะจังหวะที่เขาจะแบบว่าอาจจะอารมณ์ดีๆพูดกันได้หรือจังหวะที่เขาเห็นโทษของสุราเราก็เสริมเข้านิดนึง ครับ ตรงนี้เราต้องคอยบอกเนี่ยต้องมีช่องต้องมีจังหวะถึงจะค่อยบอกกันได้แนะนำกันได้ต้องมีแน่ล่ะแต่พระอาจารย์คิดว่าคือคนเรามันเกิดมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือมันไม่ใช่ว่าไม่มีบุญเลยหรือว่าจะมีแต่ความชั่วหมดเลยความดีไม่มีเลยเนี่ยมันมีอยู ่ ต่อให้คนชั่วขนาดไหนเลยน ะ มันก็จะมีบางโมเมนต์ที่เขาว่าเป็นคนดีได้บ้างไม่งั้นมันจะมาเป็นมนุษย์ไม่ได้นะก็ใช่ไหมคือเป็นมนุษย์มาได้นี่แสดงว่าคุณมีบุญมาพอสมควรแล้ว ครับ แต่ว่าด้วยเงื่อนไขทางความเป็นอยู่ด้วยเหตุปัจจัยเรื่องเพื่อนฝูงบ้านนั่นนี่บางทีเขาบีบบังคับให้เขาทำชั่วใช่ไหม ครับ ดื่มมาเป็น20 30หรือ40ปีความคุ้นชินมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ใช่มาเลิกปุ๊บเป้าเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้แต่ว่าบางครั้งบางครามันมีช่อง ครับ ต้องหาจุดนี้แล้วบอกเอาแล้วบางคนบอกครั้งเดียวไม่เก็ต ครับ ต้องย้ำต้องซ้ำต้องอยู่เรื่อยอ่ะเราต้องอดทนในข้อเนี้ยต้อง หาช่องให้ได้ก่อน ใช่ ครับแต่ที่พระอาจารย์พูดนี่ถูกเป๊ะเลยครับที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นอบายมุขอะไรเนี่ยอย่าว่าแต่สุราเลยครับบุหรี่เนี่ยถ้าเราเห็นโทษของมันปุ๊บเนี่ยเราเลิกทันทีอย่างโยมเนี่ยสูบบุหรี่มาประมาณ10กว่าปีนะครับมีอยู่วันนึงเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์เลยมีอยู่วันนึงเนี่ยเพื่อนเนี่ยเป็นฝีที่ตับก็คือดื่มเหล้าเยอะแล้วก ็ ไปนอนอยู่ที่โรงพยาบาลห้องรวมเนี่ยแล้วเราก็ได้ไปเห็นสภาพอยู่ในห้องนั้นน่ะโอ้โหคนเป็นมะเร็งเพียบเลยฮะพอคนเป็นมะเร็งเพียบแล้วเราก็ดูแล้วโอ้โหสภาพแบบนี้เราไม่อยากจะอยู่เราไม่อยากจะเป็นในสภาพแบบนี ้ แล้วพอดีเนี่ยเห็นเตียงข้างๆก็ไปคุยกับเขาดิบดีคุยไปคุยมาวันรุ่งขึ้นไปเยี่ยมเพื่อนเอ๊ะคุณลุงหายไปจากเตียงตรงนั้นละนึกว่าหายก็ถามพยาบาลเอ้าคุณลุงหายไปแล้วเหรอครับหรือว่ากลับบ้านไปแล้วบอกอ๋อเสียชีวิตแล้วไอเราเห็นอย่างนั้นเราก็โอ้ต่อไปเราจะต้องมาทุกข์ทรมานแล้วก็คือไปเห็นสภาพเนี่ยมันทุกขเวทนามากคือทุกข์ทั้งตัวเราแล้วก็คนรอบข้างที่ต้องมานั่งเฝ้าไข้เราเนี่ยพอเห็นแบบนั้นปุ๊บโหเลิกได้ทันทีเลยดังนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านไม่ว่าท่านจะติดมานานแค่ไหนละแต่ถ้าท่านได้เห็นในสภาพนั้นเนี่ยกับตัวท่านเองจริงๆเนี่ยท่านก็จะได้รู้แล้วแหละว่าถ้าวันนี้ท่านไม่เลิกถ้าวันนี้ท่านไม่เลิกนะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่หรือเหล้าเนี่ยสักวันหนึ่งท่านก็ต้องเลิกบนเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยจะบังคับให้ท่านได้เลิกเองนะ ใช่ถูกต้องอันนี้คือเป็นปัจจตังเลยรู้ได้เฉพาะตนรู้ได้เฉพาะตนซึ่งไม่ใช่บอกว่าแม่ยายบอกพ่อบอกแม่บอกพี่บอกคือมันก็เท่านั้นแหละคนอื่นบอกมันเท่านั้นน่ะจนกว่าตัวเองจะเห็นได้เองเข้าใจไหมคืออันนี้คือเห็นได้ด้วยตัวเองทีนี้คนที่จะมาแบบคุณทรงพลได้นะมันจะมีอยู่4ระดับในระดับแรกเนี่ยก็คือว่าเขามีคนมาบอกฉันก็เลิกโอเคฉันเลิกอันนี้คือแบบว่ามาสะกิดนิดหน่อยคุณก็รู้ตัวแล้วอ่ะฉันไม่มีปัญหาทีนี้ถัดมาอีกเนี่ยนี่คือเคสของคุณทรงพล ค ือเคสที่สองนี่คือลักษณะที่ว่าเห็นคนที่เราไม่รู้จักแต่ว่าเห็นเขาว่าเอ้ยเขาตายไปแล้วเหรอเนี่ยเขามีปัญหาอันนี้เห็นด้วยคือเห็นด้วยตัวเอง เราจะมาเห็นด้วยกับตัวเองในเคสที่ว่าเราไปโรงพยาบาลนี่คือเคสที่สองถัดมาอีกนี่คือว่าคนที่เรารักละคราวนี้คือสมมติว่าในเคสผมสมมตินะว่าคุณสมพลยังแบบว่ายังไม่รู้สึกตัวอย่างฉันก็ยังดื่มฉันก็ยังสูบฉันก็ยังไปอยู ่ ถัดมาอีกเนี่ยถ้าเราเจอคนในครอบครัวคนที่เรารักอาจจะเป็นเพื่อนเราคนที่เราไปเยี่ยมหรือว่าพ่อแม่เราหรือว่าญาติเราหรือลูกเราหรือใครก็ตามที่เรารู้จักเรารักเนี่ยแล้วเขาเป็นแบบนี้ขึ้นมาโอ้ยฉันก็ต้องแบบเลิกละหรือสุดท้ายเลยนะอย่างที่คุณสมบัติว่าว่าตัวเราเองบนเตียงโรงพยาบาลคุณโดนแล้วนี่คุณต้องเลิกแล้วอันนี้คืออย่างน้อยยังคุณยังเลิกได้นี่คือแบบ4ขั้นเนาะคือถ้าบอกว่าเราขั้นใดขั้นหนึ่งมันก็ยังดีแต่ว่าอย่าต้องไปถึงขั้น4แล้วเอาแค่1 2นั้นมันก็พอแรงแล้วควรจะเลิกได้แล้วนะเห็นทุกข์เนี่ยมันจะดี ครับคือตัวเองนั่นแหละครับจะต้องเตือนตัวเองคนอื่นมาพูดมาฟังพ่อแม่มาพูดนะก็ไม่ฟังหรอกครับก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ต้องเป็นตัวเองเตือนตนเองเท่านั้นเหตุโทษแล้วล่ะครับเราจะถึงตาสว่างแล้วก็เลิกได้นะครับท ุ กอย่างทุกอย่างเลิกได้นะฮะอบายมุขทุกอย่างสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีก็เลิกได้นี่ก็ปีใหม่แล้วครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านครับไม่ว่าท่านจะดื่มเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่หรือทำอะไรไม่ดีปีใหม่นี้เลิกสิ่งเหล่านี้กันเถอะนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะครับสำหรับสุราพระอาจารย์เพราะว่ามุมมองผมเมื่อ10กว่าปีที่แล้วจะเห็นไหมฮะปีใหม่ทีไรเนี่ยกระเช้าเนี่ยจะสมัยก่อนจะมีเหล้าพ่วงมาด้วย ใช่ใช่ จะมีเหล้าพ่วงมาเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะ5ปี10ปีที่ผ่านมา เขาก็จะมีแคมเปญนะให้เหล้าต้องกับแช่งหรืออะไรต่าง ๆรณรงค์ดีเหมือนกันนะฮะนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วก็เราก็อยากเหลือเกินนะที่จะให้คนที่ยังคงติดสุราหรือคนที่ยังคงถึงเทศกาลอะไรพวกนี้ก็ยังต้องพึ่งสุราเนี่ยในการสร้างความสนุกสนานคลื่นเคลงแล้วก็ช่วงนี้ก็คงไม่เหมาะเพราะว่าโควิด19เนี่ยก็ทราบกันดีว่าแหล่งการแพร่กระจายเชื้อก็คือผับบาร์คาราโอเกะแล้วก็การดื่มสุราเนี่ยอาจจะนำพาเนี่ยเรื่องของการติดโควิด19ให้มันแพร่กระจายได้เร็วยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นก็คุยกันสักนิดหนึ่งว่าย้ำเตือนสักนิดหนึ่งนะว่าปีใหม่แล้วก็เลิกเล่ากันนะครับ ใช่ไหม อ้าวเรื่องนี้จบไปเรื่องที่สองต่อครับเรื่องที่สองช่วงนี้พูดถึงสถานการณ์โควิด19กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเราเจอกันเมื่อต้นปี63กุมภามีนาเมษาเนี่ยแหละจนต้องล็อกดาวน์ประเทศกันไปในช่วงนั้นแต่ว่าปีนี้รัฐบาลบอกแล้วไม่ล็อกดาวน์แต่ว่าใช้อำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยในแต่ละจังหวัดในแต่ละพื้นที่ออกแบบมาตรการต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะมาดูแลประชาชนในจังหวัดของตนก็จะเห็นว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเนี่ยไม่เท่ากันจังหวัดไหนที่ยังเป็นสีเขียวสีขาวก็คือไม่มีผู้ติดเชื้อเลยเขาก็จะมีมาตรการเขาอีกแบบนึงจังหวัดที่ไหนที่เป็นสีส้มสีเหลืองหรือแดงจนเข้มงวดเข้มไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีมาตรการของเขาอีกแบบนึงนะครับตรงนี้เองฮะจะทำให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีแบบจิตใจของคนก็จะไม่เหมือนกันความเครียดในการเสพข่าวเนี่ยของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกัน ใช ่คำถามก็คือว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที ่แดงจนมันจะดำแล้วนะ แดงสุดจะดำแล้ว ทั้งเข้มงวดทั้งระดับสูงสุดแล้วเนี่ยจะควรปรับจิตปรับใจยังไงครับบางทีมันเครียดเหลือเกินนะธรรมะข้อไหนจะช่วยได้ครับ อันดับแรกก็คือต้องทำความเข้าใจก่อนคือความเข้าใจนี่คือต้องยอมรับสถานการณ ์ ว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วเนาะคือมันมาแล้วมันมีแล้วอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เลือกชนชั้นวรรณะด้วยมันไม่ได้เลือกว่าจะชายหญิงแก่หนุ่มหรือว่ารวยจนคือเราก็อยู่ร่วมกันอันนี้ต้องทำความเข้าใจว่าเราต้องยอมรับสถานการณ์ว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างนี ้ ถ้าบอกว่าเรายอมรับได้เนี่ยเราจะอยู่กับมันได้ง่ายขึ้นประเด็นคือเราต้องอยู่กับมันยังไงให้ได้โอเคคือถ้าเราจะแบบว่าอยากว่าโอ้ทุกอย่างต้องดีคือถ้าเราอยากเราจะทุกข์มาก ครับ ถ้าเราอยากว่าทุกคนต้องหายทุกคนต้องนี่คือเราอยากเราจะทุกข์มากทีนี้ประเด็นคือเราจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับมันได้อยู่กับมันได้นี่อีกประเด็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือเรื่องทุกข์อยู่แล้วสมมติว่าเราต้องอยู่กับทุกข์ให้ได้ก็จะไม่เราจะอยู่กับทุกข์ยังไงไม่ให้ทุกข์นี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าคือแก่นคำสอนนี่คือวันแรกที่ว่าประกาศธรรมจักรนี่คือเรื่องทุกข์นี่แหละแต่ถ้ามาจากกัมมวัฏฏนสูตรเนี่ยพูดถึงเรื่องอะทุกขอริยสัจเนี่ยก็คืออยู่กับทุกข์มันยังไงให้เข้าใจกับมันได้ถ้าเราไม่เข้าใจว่าโรคภัยไข้เจ็บนี่คือทุกข์อย่างหนึ่งถ้าเราไม่เข้าใจว่าไอ้มันมีก็ไม่เที่ยงเงี้ยเป็นธรรมดาปุ๊บเนี่ย เราไม่เข้าใจปุ๊บเนี่ยเราจะอยากให้มันหายอยากให้มันดีอยากจะให้มันไม่มีปัญหาเราอยากปุ๊บเรายิ่งจะทุกข์มากเพราะความอยากเป็นเหตุของความทุกข์ท่านจึงสอนว่าวิธีที่คุณจะอยู่กับทุกข์ให้มันได้เนี่ยนะคือคุณต้องยอมรับความทุกข์ยอมรับทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าแบบงั้นจะไปเอาโรคมาให้ฉันเป็นโรคเลยไม่ใช่นะนี่มันคือแบบมันจะมึนนิดนึงก็เราอย่าไปโง่แต่ก็ว่ายอมรับความทุกข์เนี่ยคือเข้าใจ3อย่างคือ1อนิจจังทุกขังอนัตตา1 2 3ตรายรักนั่นเองถ้าคุณเข้าใจเรื่องตรายรักที่ไม่ใช่ว่าเข้าใจสักแต่ว่าจำได้นะอันนั้นแสดงว่าคุณยอมรับทุกข์เนี่ยได้เพราะว่าเวลาที่เรายอมรับว่ามันไม่เที่ยงนะมันมีเงื่อนไขปัจจัยปรุงแต่งนั่นคือความที่มันมีเชื่อมีอะไรต่างอ้าวมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงเนี่ยเราจะเข้าใจว่ามันมีเหตุมีเงื่อนไขเหตุเงื่อนไขของมันคืออะไรนั่นคือความเป็นอนัตตา ครับ พอคุณยอมรับมันได้ว่าเอ้ยอันนี้มันไม่เที่ยงนะมันอาศัยเงื่อนไขปัจจัยเราพยายามถึงที่ว่าจะเอางั้นฉันก็ล้างมืองั้นฉันก็ใส่หน้ากากงั้นฉันก็เว้นระยะห่างเงื่อนไขปัจจัยมันเป็นอย่างนี้มันถึงติดต่อกันเอางั้นฉันก็พยายามจะรักษาเงื่อนไขปัจจัยเราจะอยู่กับมันได้เนี่ยนะเราจะอยู่กับมันได้ด้วยความเข้าใจมันให้ถูกต้องคนที่อยู่ไม่ได้เนี่ยก็จะตื่นเต้นตกใจนั่นนี่จนคิดอะไรไม่ออกงานการมันก็ติดขัดไปหมดพอคนคิดอะไรไม่ออกปุ๊บเนี่ยด้วยความอยากใช่ป่ะคืออยากที่ให้มันหายอยากที่ให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการพออยากมากๆปุ๊บด้วยอำนาจของตัณหาเนี่ยมันทำให้มันมีความข้องขัดมีความที่อยากจะอยากสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ได้ปุ๊บมันก็จะมีความพยาบาทมีความไม่พอใจพอมีความพยาบาทมีความไม่พอใจแล้วมันก็จะออกมาในอาการหลายอย่างเช่นโทษคนอื่นบ้างไม่ให้ความร่วมมือบ้างทำสิ่งตรงข้ามบ้างปิดบังข้อมูลบ้างหลายอย่างโอเคนะนั่นเพราะว่าก็มีความอยากในลักษณะที่ไม่ให้มันอยากที่จะไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะก็เรียกว่าวิภวตัณหาในศัพท์ศาสนาที่ว่าพอคุณอยากที่จะไม่ให้มันได้มันก็จึงมีพฤติกรรมหลายอย่างที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันเราในความที่ว่าบางคนไม่ให้ความร่วมมือบางคนโทษการมีปัญหาอะไรต่างๆทีนี้เราปรับเปลี่ยนคือเราทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้ดีแล้วเราจะไม่ทุกข์ต่อให้ตัวเลขเนี่ยมันขึ้นไป3หลักใช่ไหมตอนนี้มัน3หลักในยอดแต่ละวันละวันเนี่ยเอาคือมันขึ้นไป4หลักหรือว่าโดยรวมแล้วโอ้โหมัน5หลักเนี่ยโอ้ยตื่นเต้นเอาเราทำความเข้าใจให้ดีนะทำความเข้าใจให้ดีทำความเข้าใจยอมรับอยู่กับทุกข์ให้ได้อยู่กับทุกข์นี่ไม่ใช่ว่าฉันก็รับมานี่ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่อยู่กับทุกข์เนี่ยหมายถึงต้องเข้าใจด้วยความที่มันเป็นอนัตตาไม่เที่ยงแล้วคุณก็ปรับเหตุปัจจัยเงื่อนไขเอาให้มันถูกต้องอยู่กับทุกข์ให้มันได้อยู่กับทุกข์ให้มันได้คำว่าอยู่กับทุกข์ให้ได้หมายถึงอยู่ยังไงแล้วไม่ให้เราทุกข์ใจอยู่กับทุกข์ให้ได้นี่คืออยู่ยังไงไม่ทุกข์ใจอยู่ยังไงไม่ให้ทุกข์ใจทำยังไงต้องอย่ามีตัณหาทำยังไงถึงจะไม่มีตัณหาได้คุณทำความเข้าใจเหตุปัจจัยเงื่อนไขความทุกข์นี้ความทุกข์นี้คืออะไรโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมันมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเราก็พยายามที่จะรักษาปรับจิตใจให้มันเหมาะสมโดยตั้งอยู่ให้อยู่ในมรรค8ให้มีความคิดที่ว่าอย่าไปมีความพยาบาทซึ่งกันและกันให้มีความไม่พยาบาทให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แล้วก็พยายามที่จะสามัคคีกันเปิดเผยข้อมูล อยู่บ้านถ้าอยู่ได้หรือถ้าออกไปข้างนอกก็รักษาตัวเองตามมาตรการที่เขาให้เอาไว้เราก็จะอยู่กับสถานการณ์แบบนี้ได้นะซึ่งตรงนี้แหละคือธรรมะซึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อใหเราเจอโรคภัยแค่เจ็บหรือว่าข้าวยากหมากแพงหรือว่าสถานการณ์การรบพุ่งปัญหาต่างๆนั่นนี่เราก็จะยังอยู่โดยมีความผาสุกได้โอเคแล้วประเด็นคือเมื่อมีทุกข์ต่างๆเหล่านี้เข้ามาแล้วเราจะอยู่ยังไงให้ผาสุกได ้ ธรรมะอะไรที่เราต้องรู้ที่เมื่อเรารู้แล้วเราจะอยู่อย่างผาสุกได ้ครับ ก็คือเราต้องเข้าใจความทุกข์นี่ไงเราต้องยอมรับทุกเนี่ยให้ได้อยู่กับมันให้ได้แล้วเราจะอยู่อย่างผาสุกได้นั่นเอง ครับ ซึ่งไอ้การอยู่ตรงเนี้ยมันก็ปรับจิตปรับใจไม่ยากเนาะคือยอมรับมันเนี่ยคือเราต้องมีความเพียรด้วยเนาะไม่ใช่แบบว่ามึนๆงงๆยอมรับมันไปแต่ว่าต้องมีมรรค8 เรามีจิตใจดีงามมีศีลสมาธิปัญญาจะทำให้เราอยู่กับมันได้นั่นเองเจริญพร ครับแล้วครับนี่ก็คือเรื่องของโควิด -19 นะฮะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ก็คือเราต้องปรับจิตปรับใจแล้วครับแล้วก็ทำใจกับมันเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับก็คือมีโควิดจิตก็อย่าตกนะครับ การที่จะจิตจะไม่ตกแล้วเราต้องมีกำลังใจสูงกำลังใจในที่นี้หมายถึงความเพียรนั่นเองความเพียรในที่นี้ต้องมาจากความมั่นใจความมั่นใจที่ว่าสถานการณ์ไม่ว่าจะมาเป็นยังไงก็ตามเราจิตใจเนี่ยเราให้มีความมั่นคงอยู่ได้ไม่ตกไปในอกุศลธรรมเราต่อให้นะกุศลคือเราพูดกันมาตั้งแต่เรื่องของอุบัติเหตุจนถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆโอเคนะเช่นมีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นกับเราจริงๆแล้วเราจะถึงการที่เราจะแบบว่าจากโลกนี้ไปสมมตินะสมมติหรือว่าเราเจออุบัติเหตุแล้วโอ้โหเราจะจากโลกนี้ไปจริงๆเนี่ยสมมติเนี่ยด้วยความที่ว่าเราจะจากโลกนี้ไปแล้วเรามีสติสัมปชัญญะโอเคนะเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในมรรค8เนี่ยการจากไปของเราด้วยโรคนั้นหรืออุบัติเหตุนั้นก็จริงอ่ะมันจะไม่ได้ไปเสื่อมเสียจะไม่ได้เป็นการตายที่สูญเปล่าอันนี้คือสมมตินะในเคสนี้นะโอเคนะเนื่องจากว่าคือถ้าสมมติตายแล้วโอ้โหคุณไปตกนรกอีกโอ้โหยิ่งซวยซ้ำซ้อนแต่ถ้าพอตายแล้วคุณไม่ได้ไปตกนรกคุณไปที่ดีถ้าคุณไปที่ดีเนี่ยการตายนั้นไม่สูญเปล่าโอเคนะการตายนั้นเป็นการตายที่มีเกียรติด้วยสมศักดิ์ศรีที่คุณได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีกำไรด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณรักษาจิตได้ตลอดจนกระทั่งถึงว่าถ้าเราเจอโรคภัยไข้เจ็บถ้าเราเจออุบัติเหตุเอาความทุกข์นั้นมาโดนเราเนี่ยเรายังอยู่ผาสุกได้ผาสุกแม้ในขณะที่คุณโดนความทุกข์นั้นอยู่จนกระทั่งความตายเกิดขึ้นกับเราแล้วเราจากโลกนี้ไปเราไปที่ที่ดีที่เป็นสุคติโลกสวรรค์เอาความอยู่ผาสุกก็ยังมีอยู่กับเราอยู่เพราะมันดีทั้งขึ้นทั้งร่องทั้งก่อนหน้านี้ใช่ไหมในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเรายังไม่โดนอะไรเราก็อยู่กับอย่างในสังคมโลกได้ยังมีความสุขให้ความร่วมมือมีความสามัคคีในขณะที่เรากำลังโดนอยู่ในท่ามกลางโดนอยู่ความตายบ้างความเจ็บบ้างเราก็ยังอยู่ผาสุกได้ในความที่จิตใจเรามีกุศลธรรมไม่เพ่งโทษให้ความร่วมมือต่างๆเจออุบัติเหตุนั่นนี่ก็ค่อยแก้สถานการณ์ไปจิตใจดีงามในที่ในท่ามกลางหรือในที่สุดถ้าสมมติว่าคุณโดนจนคุณแบบไม่เหลือชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วต้องจากโลกนี้ไปก็ยังไปดีแต่ทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดก่อนระหว่างหลังดีหมดเลยนี่คือคำสอนเนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะมีความผาสุกได้ทุกขั้นตอน ครับนี่ก็เป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับขั้นเรื่องของคารวาสสักนิดนึงมาดูเรื่องของพระสักนิดนึงที่คนเขาก็สอบถามกันเข้ามาว่าเอ๊ะทำไมวันพระทุกๆวันพระเนี่ยพระบางรูปเนี่ยที่เขารับสักหรือว่าลงอักขระวิชาทำไมพระต้องหยุดกันครับในวันพระครับ คือโดยปกติคุณสมพลวันพระเนี่ยพระนี่ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าพระเนี่ยปกติก็จะต้องคือวันพระยิ่งมีคนมาวัดเยอะพนักงานอะไรต่างมันมากเพราะฉะนั้นวันพระเองพระก็ไม่ได้หยุดเพราะฉะนั้นบางทีเขาอาจจะหยุดบ้างนะในวันพระก็ให้พระหยุดบ้างสิอย่างในมจร.มมร.งานที่พระไปทำในมหาวิทยาลัยเนี่ยวันพระนี่เขาก็ใช้พระหยุดแต่พระหยุดจากงานในมหาวิทยาลัยก็จริงแต่ว่าพระนี่ไม่ได้หยุดจากงานที่อยู่ที่วัด ครับ อย่างไรก็ตามไอ้เรื่องการสักหรือว่าการทำพิธีกรรมอะไรต่างๆนี่จึงไม่ใช่งานหลักของพระเนาะพระงานหลักๆจริงๆก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนการปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เป็นงานหลักของท่านก็ต้องมีวันหยุดให้พระบ้างนะถึงจะดีใช่ไหม ครับโอ้ใช่ใช่เพราะพระไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าคารวะก็มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่พระนี่โอ้7วันนะฮะ7วันตลอดเลยนะครับอีกเรื่องนึงแล้วก็เขาก็สอบถามมาเอ๊พระมีฉัน1มื้อกับพระที่ฉัน2มื้ออันนี้เขาแบ่งกันยังไงครับ1มื้อแล้วก็พระที่ฉัน2มื้อนี่คือเป็นตามนิกายหรือว่าเป็นไปตามความเชื่อยังไงครับ ก็สำหรับบทบัญญัติก่อนเราต้องกลับมาดูที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเอาไว ้ครับ แล้วคือการที่ท่านบัญญัตินี่คือท่านบัญญัติว่าแบ่งเป็น3ช่วง3โซนแล้วคื วิกาลและราตรีแล้วก็ช่วงกาลราตรีก็คือหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนั่นคือสมัยก่อนเนี่ยพระนิฉันเวลาไหนก็ได้นะตอนแรกๆที่ตั้งแต่มีคำสอนใหม่ๆเนี่ยพระจะฉันเวลากลางคืนก็ไปบิณฑบาตกลางคืนพระจะฉันตอนบ่ายก็ไปบิณฑบาตตอนบ่ายพระจะฉันตอนเช้าก็ไปบิณฑบาตตอนเช้าได้ทุกเวลาไม่มีข้อกำหนดโอเคนะนี่คือตั้งแต่มีพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไว้มีพระมาบวชแรกๆเป็นอย่างนี้ทีนี้พอต่อมาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ห้ามการฉันในเวลาราตรีอันนี้มีเรื่องราวอยู่ในอุทายสูตรเลยห้ามการฉันในเวลาราตรีถัดมาอีกท่านก็ห้ามการฉันในเวลาวิกาลเวลาวิกาลนี่คือเวลาไหนเวลาที่เขาไม่ได้กินข้าวกันแล้วเวลาที่คนจะไปทำงานจะไปทำนั่นนี่ไม่มีเวลาที่เขากินกันเพราะในเวลาที่เขาจะเตรียมอาหารเตรียมนั่นนี่ที่เขาจะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ต้องเตรียมอาหารก่อนนั่นคือเวลาที่เขาจะกินอาหารกันเวลาที่เขาจะไม่ได้กินอาหารกันเนี่ยคือจะเวลานอกเหนือจากนี้ซึ่งท่านพระอุทัยยีท่านเคยอธิบายไว้เป็นเรื่องราวที่มาในพระสูตรก็คือว่าเวลาอาหารอะไรที่เขาเจอในระหว่างวันเนี่ยเขาก็จะเก็บเอาไว้กินตอนกลางคืนกินตอนกลางคืนหลังจากที่เขาทำงานกลับมาอะไรเรียบร้อยแล้วแสงแดดพระอาทิตย์ไม่มีแล้วทำงานอะไรต่างๆไม่ได้เขาก็จะมากินกันในเวลากลางคืนโอ้ยพอพระพุทธเจ้าบอกว่าห้ามฉันอาหารในเวลาราตรีเนี่ยโอ้ยเสียดายมากอาหารดีๆไม่ได้กินละเอาแต่ด้วยความรักความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ฉันก็ไม่ฉันหวังนี้ก็จึงเลิกการฉันในราตรีคือในเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดินไปทีนี้เวลาวิกาลวิกาลก็คือเวลาที่เขาแบบหลังเที่ยงเป็นต้นไป ครับ ทีนี้เวลาที่วิกาลก็คือมันจะเวลาที่เขาจะไม่ได้เตรียมอาหารจะเป็นเวลาที่เขาไปทำงานนั่นนี่ต่างๆนั่นคือหลังเที่ยงเพราะฉะนั้นช่วงเที่ยงถึง6โมงเย็นนี่คือเวลาวิกาล6โมงเย็นจนถึงค่ำคืนไปนี่คือเวลาราตรีเพราะฉะนั้นช่วงที่ฉันรับประทานอาหารได้ก็คือช่วงเช้าถึงเที่ยงมันจะเป็นเวลาแบบนี้ทีนี้ในช่วงเช้าถึงเที่ยงคุณจะรับประทานอะไรก็ได้ในช่วงเวลานี้ไม่มีปัญหาโอเคนะทีนี้ทำให้พระภิกษุเนี่ยก็รับประทานอาหารก่อนเที่ยงเขาก็เรียกว่าเป็นเพนโอเคเนาะเป็นเพนทีนี้สำหรับท่านที่รับประทานอาหารมื้อเดียวก็หมายความว่าอันนี้คือท่านถือข้อปฏิบัติในทุรงควัฏทุรงควัฏตุรงควัฏนี่คือข้อปฏิบัติที่บุคคลทำได้ยากเป็นไปเพื่อขูดกล่าวกิเลสอย่างยิ่งหนึ่งในข้อนั้นท่านเรียกว่าการรับประทานอาหารในที่นั่งอาสนะเดียวคือพอนั่งรับประทานเสร็จปุ๊บแล้วลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วงดละจบละไม่ลงนั่งกินอีกในวันนั้นอันนี้คือการนับแบบว่าที่รับประทานอาหารมื้อเดียวนะมื้อเดียวนี่คือนั่งครั้งเดียวลุกขึ้นแล้วไม่รับอีกในวันนั้นนี่คือลักษณะแบบนี้ซึ่งเป็นทุรงควัฏเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นออปชันออปชันเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณเลือกทำเอาได้ไม่ได้บังคับโอเคนะไม่ได้บังคับเป็นแล้วแต่ใครจะเลือกทำเลือกปฏิบัติได้ทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นแล้วแต่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนหรือว่าเราจะเลือกมาทำมาปฏิบัติซึ่งในบางทีพระที่อยู่ในเมืองท่านก็เอาข้อทุดงขบัตินี้มาใช้มาทำก็มีหรือบางทีพระที่อยู่ต่างจังหวัดบางทีถ้าในงานพิเศษก็อาจจะมีการรับประทานอาหารก่อนเที่ยงคือเพนก็มีนั่นแล้วแต่ว่าที่จะเป็นออปชันทำกันได้นี่คือโดยทั่วไปเป็นอย่างนี้นะ ครับครับแล้วครับนี่ก็คือคำถามที่สอบถามกันเข้ามานะครับสำหรับคำถามที่มีคำถามสงสัยนะครับเกี่ยวกับพระเอามาต่อกันครับเรื่องของเด็กบ้างนะครับเพิ่งผ่าน วัน เด็กแห่งชาติไปนะครับงานวันเด็กแห่งชาติก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา9มกราคม2564ปีนี้นะครับวันเด็กเนี่ยก็อาจจะไม่เหมือนกับทุกปีเพราะว่ามีโควิด19นะครับก็จะมีการงดจัดงานในจังหวัดต่างๆนะครับก็จะไม่คึกคืนเหมือนที่เคยแต่สิ่งที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกันครับว่าโลกทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเยอะครับโลกยุคดิจิทัลเด็กเข้าถึงสื่อกันง่ายมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เล่นโทรศัพท์มือถือแล้ว uh-huh. เข้าสู่โลกโซเชียลเน็ตเวิร์กกันแล้วนะครับสิ่งยั่วยุมีเยอะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีโซเชียลแล้วก็หนังสือหนังหาแล้วก็สื่อต่างๆมาเต็มเลยครับ uh-huh. เข้าสู่ตัวเด็กคำถามคือว่าเราจะเลี้ยงเด็กยังไงดูแลเด็กยังไงดูแลลูกอย่างไรนะครับให้เติบโตเป็นคนดีมีคุณธรรมในยุคของ โลกดิจิทัลแบบนี้ครับ เรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้กับมานพคนหนึ่งที่ชื่อว่าสิงคละกะ ครับ ซึ่งมานพคนนี้เขาก็เป็นเด็กหนุ่มที่ว่าเพิ่งเสียพ่อไปแล้วพอหลังจากเสียพ่อไปแล้วเนี่ยพ่อก็ให้อุบายในการที่ให้นอบน้อมทิศแต่ไม่พระพุทธเจ้าเห็นแล้วก็จึงสอนเขาถึงว่าหน้าที่ที่ต้องพ่อแม่ต้องอนุเคราะห์บุตรหรือว่าธิดาลูกของเราเองที่คุณสมบูรณ์ถามเนี่ยแหละว่าเอ๊ะจะทำยังไงเลี้ยงลูกของเราเนี่ยให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมมีเหตุผลมีความดีเกิดขึ้นอันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาเลยในข้อแรกก็คือห้ามจากความชั่วในข้อที่สองนี่คืออ่านตัวบทให้ฟังก่อนนะหนึ่งห้ามจากความชั่วสองให้ตั้งอยู่ในความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาสี่ให้หาคู่ครองที่ควรให้แล้วก็ห้ามอบทรัพย์ให้ในการอันควรอันนี้คือหัวข้อทีนี้ถัดมาก็คือในรายละเอียดที่บอกห้ามจากความชั่วก็คืออะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องห้ามเขาทีนี้เด็กบางคนเนี่ยมันก็จะมีความเข้าใจในเรื่องความชั่วหรือความดีมันไม่เหมือนกันท่านเปรียบเทียบถึงว่าถ้าเป็นคนที่มีอาสวะสั่งสมมามากลักษณะความเข้าใจในเรื่องชั่วเรื่องดีบางทีเขาจะไม่เก็ตแต่เก็ตไม่ได้แบบรวดเร็วเดี๋ยวบางคนก็ฉลาดกว่าบางคนก็อาจจะฉลาดน้อยกว่าเดี๋ยวบางคนก็จะมีเซนส์ในการที่จะเข้าใจอะไรได้ง่ายบางคนก็จะมีอะไรเข้าใจได้ยากเนี่ยนะตรงนี้จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องคอยบอกคอยสอนประเด็นคืออย่างนี้ว่าถ้าสมมติเราจะห้ามลูกเช่นลูกมันไม่รู้ว่าไฟมันไม่ควรเล่นอย่างนี้ไปต้นนะในบ้านในเรือนเราจุดไฟจุดไม่กี่เล่นอย่างนี้แล้วเราจะห้ามเขาจากความไม่ดีในข้อนั้นความไม่ควรในข้อนั้นคุณก็เลยไปด่าลูกด่านั่นนี่โอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ที่ถามคุณสมบัติว่าเวลาด่าเนี่ยคำด่าคำว่าเนี่ยมันเป็นบุญหรือมันเป็นบาป เป็นบาป เป็นบาปนะเราด่าเราว่าพูดสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเป็นบาปใช่ป่ะทีนี้เราจะห้ามบาปด้วยความบาปเนี่ยมันจึงย้อนแย้งโดยสิ้นเชิง ครับ มันจึงยิ่งจะเป็นการที่ตราบาปลงไปเอาใช้บาปของเราคือคำด่าคำว่าตราลงไปให้เขาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นบาปยิ่งจะซ้ำลงไปว่าแทนที่จะห้ามเขาจากบาปกลับทำความบาปให้เขาเห็นโอเคไหมซึ่งอันนี้วิธีนี้จะไม่เวิร์กเลยไม่เวิร์กเลยวิธีที่เวิร์กก็คือว่าเราต้องห้ามความชั่วด้วยความดีทีนี้เราก็ต้องค่อยๆบอกค่อยๆสอนโอเคไหมการพูดดีๆการพูดที่เป็นคำฟูใจเป็นคำพูดที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นคำพูดที่ดีๆเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะดีทำความดีให้ลูกเห็นให้ลูกเนี่ยตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปไม่ใช่ไปทำบาปให้เขาเห็นแต่ว่าจะห้ามเขาเสียจากความบาปได้ไม่ให้เขาตั้งอยู่ในความชั่วได้เราก็ต้องทำความดีทำความดีขึ้นมาการทำความดีตรงนี้แหละจึงเป็นตัวอย่างพ่อแม่เนี่ยจึงสำคัญที่ว่าจะต้องเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นในการที่ทำความดีตรงแค่ตรงนี้เองคุณสมบัติที่เป็นคีย์ที่สำคัญเลยคือเดี๋ยวนี้พ่อแม่สมัยเนี้ยคือเขามักจะด้วยเงื่อนไขทางความเป็นอยู่เงื่อนไขทางการงานเงื่อนไขทางสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยเอออะไรก็ใช้มือถือลูกเอออะไรก็แบบว่าดูนี่ดูนั่นซึ่งสิ่งที่คุณให้เขาดูเขาเล่นเขาไปเนี่ยบันเทิงไปเนี่ยมันจะได้ไม่มาดื้อมาซนเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ดีก็จะมันกลับกลายเป็นเอาความเพลินความยั่วยวนซึ่งมันเป็นบาปเนี่ยเอาไปทำให้เขาเพลิดเพลินไปหลีกออกจากปัญหาต่างๆที่จะเจอเฉพาะหน้าตรงนี้จึงเป็นปัญหาที่ทำให้อย่างอื่นมันสั่งสมแล้วก็ต่อมาก็กลายเป็นคนบอกยากตรงนี้พ่อแม่นี่จึงต้องมีความสำคัญมากในการที่จะต้องคอยเอาใจใส่มีจิตเมตตามีการดูแลให้ความสำคัญให้เวลามากๆเนี่ยมันถึงจะดีไปได้หลักการนี้คิดว่านักสังคมสงเคราะห์หรือว่าหมอที่เขาเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาเด็กเนี่ยเขาจะมีทริคอะไรพวกนี้ต่างๆอยู่แล้ว ครับ ซึ่งมันจะสอดคล้องกับทางคำสอนของพระพุทธเจ้าในความที่ว่าให้ลูกตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากความบาปตัวพ่อแม่เองก็ต้องตั้งอยู่ในความดีด้วยอย่าไปทำบาปให้ลูกเห็นมันถึงจะดีไปได้ ครับ แล้วสำหรับเด็กเนี่ยเด็กที่เขาจะสามารถที่จะรับความดีในข้อนี้ได้เนี่ยนะคือบางคนก็รับได้ไม่เท่ากันโอเคนะคือบางคนเด็กบางคนอาจจะบอกแค่ครั้งเดียวแล้วก็เก็ทเลยแต่บางคนก็จะต้องบอก2ครั้ง3ครั้งไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องคอยสังเกตตรงนี้แล้วแต่ละเรื่องบางทีเขาก็เข้าใจได้ไม่เหมือนกันในบางเวลาที่แตกต่างกันด้วย ครับ อยู่บ้านเข้าใจได้อย่างนี้อยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่ทำงานอยู่บนรถเขาใช้ได้อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นพ่อแม่เนี่ยต้องสำคัญมากท่านจึงพูดถึงว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นคนที่มีอุปการะมากกับลูกในการที่จะอุปการะถ้าทำหน้าที่ของพ่อแม่ได้เต็มที่แบบนี้เลยเนี่ยนะพวกนี้เป็นแบบบุคคลที่หายากมากเป็นผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อน ครับคือการที่พ่อแม่เนี่ยจะสอนลูกเนี่ยสมัยนี้จะไปสอนลูกสั่งสอนลูกเนี่ยให้ท่องจำทำตามโน้นตามนี้เนี่ยก็คงไม่ได้แล้วก็คงไม่ถูกต้องแล้วล่ะครับพ่อแม่เนี่ยก็คงจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีเช่นก็ทำในสิ่งที่ดีๆให้ลูกได้เห็นทำอะไรให้สิ่งที่ลูกได้จดจำว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ดีให้เด็กได้เห็นเนี่ยนะครับตรงนี้เองฮะจะสร้างคุณธรรมให้กับเด็กด้วยการมองพ่อแม่เป็นต้นแบบด ี กว่าที่จะไปบอกสั่งสอนบอกว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้แต่ตัวพ่อแม่เนี่ยไม่ทำเช่นบอกลูกอย่าดื่มเหล้าอย่าสูบบุหรี่นะแม่พอตกเย็นพ่อแม่ไปซัดเหล้าสูบบุหรี่ซะเออย่างเงี้ยเด็กก็ไม่ทำตามนะเด็กก็ไม่ทำตามแถมเด็กย้อนด้วยบอกอ้าวพ่อแม่ทำได้ทำไมฉันจะทำไม่ได้ล่ะ ใช่ อย่างนี้นะสำคัญคือพ่อแม่เนี่ยจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกปลูกฝังคุณธรรมให้กับลูกเนี่ยต้องเริ่มจากตัวเองซะก่อนนะ ถูกต้องคือจริงๆเรื่องนี้มันมาตลอดการช้านานอยู่แล้วนะ ครับ คือคุณว่าอย่าไปคิดว่าสมัยนี้มันต้องเป็นอย่างนี้คือจริงๆสมัยก่อนมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว ครับ ก็ใช่ไหมทีนี้ด้วยสิ่งแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงไปและทำให้บางทีการชักชวนยั่วยวนไปในทางไม่ดีเดี๋ยวนี้มันมีมากกว่าเมื่อก่อน ครับ ทำให้เมื่อก่อนเนี่ยปัญหามันไม่ค่อยเกิดหรือเกิดก็อาจจะนิดหน่อยโอเคแต่พอสมัยปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียสิ่งชักชวนมันยั่วยวนมันเยอะทำให้ปัญหานี่มันเห็นชัดเจน ครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าวิธีการจะต้องเปลี่ยนแปลงไปวิธีการก็เหมือนเดิมนั่นแหละพ่อแม่สมัยก่อนก็ควรจะต้องทำเหมือนกับพ่อแม่สมัยปัจจุบันนี้เราจะไปอ้างว่าโอ้ยสมัยก่อนฉันก็เลี้ยงมันมาแบบทิ้งคว่างๆมันยังดีได้มันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันจริงๆสมัยก่อนคุณก็ควรจะทำแบบสมัยนี้ด้วยซ้ำไม่ต้องไปคิดว่าสมัยก่อนมันไม่เหมือนสมัยนี้คือมันไม่เหมือนอยู่แล้วควรจะต้องทำความดีมาตลอดอยู่แล้วเนื้อเพียงแต่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปแต่ไม่การยั่วยวนไปในสิ่งต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงตามเราต้องรู้จักป้องกันให้มันรัดกุมมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ครับแม่เลี้ยงลูกสมัยนี้ก็ยากนะครับสอนเด็กสมัยนี้ก็ไม่เหมือนสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนก็คือดูดาว่ากล่าวตักเตือนใช้ไม้เรียวได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องยุคสมัยเปลี่ยนไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่แล้วก็คุณครูเนี่ยก็ยังต้องปรับตัวตามนะครับสำคัญคือต้องใช้เด็กเป็นศูนย์กลางเนี่ยเราก็ยังต้องปรับเราไม่ใช่ว่าเราฉันจะเป็นอย่างนี้พวกเธอต้องปรับเหมือนฉันอันนี้ก็คงไม่ได้แล้วล่ะ ถูกต้อง เพราะเดี๋ยววันเสาร์นี้วันที่16เนี่ยก็วันครูแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือคุณครูก็จะต้องมองเหมือนกันว่าเออเรามีสิ่งอะไรเนี่ยที่เราจะต้องปรับตัวให้เท่าทันกับเด็กยุคนี้บ้างเร ีย นออนไลน์แล้วก็การสอนการสั่งงานอะไรต่างๆเนี่ยครูเนี่ยก็จะต้องรู้เท่าทันเด็กนะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้กลายเป็นเหมือนเด็กเนี่ยรู้มากกว่าครูบาอาจารย์ด้วยเขากด Google ทีเดียวเนี่ยเขารู้ละ ใช่คือลักษณะที่ว่าองค์ความรู้เนี่ยยังไงมันก็ไม่เปลี่ยนโอเคนะไม่ว่าจะเป็นความรู้ในทางศาสนาหรือความรู้ในทางวิชาการ ครับ องค์ความรู้เนี่ยยังไงก็ไม่เปลี่ยนมันก็เหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยคือพฤติกรรมคนคือพฤติกรรมคนมันก็เหมือนเดิมนี่แหละมันก็ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่สิ่งที่ยั่วยวนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปสังคมเปลี่ยนแปลงไปสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปทำให้วิธีการนำเสนอมันต้องเปลี่ยนแปลงตามวิธีการสื่อสารผ่านทางตาหูเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเหมือนอย่างคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนเดิมอยู่ท่านจากเราไปแล้วคำสอนก็มีเท่านี้แต่ว่าพอมีวิทยุคุณก็ต้องพูดวิทยุพอมีวิดีโอคุณต้องไปเป็นวิดีโอพอมีโซเชียลมีเดียคุณก็ต้องปรับให้มันตามสิ่งต่างๆวิธีการนำเสนอเนี่ยต้องเปลี่ยนแต่องค์ความรู้ก็ใช้องค์ความรู้เดิมกุศลธรรมก็ยังเป็นกุศลธรรมเดิมอกุศลธรรมก็ยังเป็นอกุศลธรรมเหมือนเดิม เราต้องชี้ให้เห็นวิธีการต้องเปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนตามยุคสมัยคือเปลี่ยนตรงนี้แล้วก็อย่าเปลี่ยนตามยุคสมัยก็คืออย่าเปลี่ยนตรงองค์ความรู้ที่มันดีอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็ต้องรักษาตรงข้อดีนั้นไว้ดีจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนจุดไหนที่ต้องรักษาไว้เราก็ต้องรักษาไว้มันต้องแบบยืดหยุ่นทุกแง่มุมทุกอย่างเหมือนอย่างรายการธรรมราบรุ่นของเราเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนตาม ครับ ต้องมาคุยเรื่องในชีวิตประจำวันมากขึ้นเอาคุณทรงพลเข้ามาพูดคุยในเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับรายการบันทึกสถานการณ์โดยที่เอาสถานการณ์ปัจจุบันมาพูดคุยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถนำไปปลายไปใช้งานได้มากยิ่งขึ้นเราก็ต้องเปลี่ยนตาม ครับก็คือนำหลักธรรมะนั่นแหละครับมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตแล้วก็การดำเนินชีวิตเราก็จะต้องเท่าทันกับสถานการณ์ปัจจุบันเหมือนกันนะครับโลกนี้หมุนไปตลอดเวลาสิ่งต่างๆผ่านรอบตัวเราตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเป็นยังไงล่ะครับโควิด -19 วิถีชีวิตต่างๆของทุกคนเปลี่ยนไปหมดนะครับเราได้รู้จักคำว่าโควิด -19 เราได้รู้จักคำว่า New Normal วิถีชีวิตใหม่นะครับรู้ว่าเวลาเราเข้าสู่ที่ต่างๆที่ชุมชนเนี่ยจะต้องรู้จักเว้นระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับหลังจากที่ได้สัมผัสอะไรแล้วเราก็จะห่างไกลจากโควิด -19 ได้นะครับเขาบอกว่าวัคซีนเนี่ยเดี๋ยวก็คงมานะครับแต่ว่าหน้ากากผ้าเนี่ยเราต้องเริ่มกันตั้งแต่วันนี้นะครับเราก็จะผ่านพ้นจากวิกฤตโควิด -19 แล้วก็ใช้ชีวิตนะครับอยู่ในโลกปัจจุบันใช้ชีวิตในวิถีใหม่ด้วยกันได้นะครับในปีนี้ครับก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับผ่านจากวิกฤตโควิด -19 แล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่าง New Normal หรือว่าชีวิตปกติใหม่กันครับครับวันนี้เวลาของรายการธรรมะรับอรุณหมดลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่นะครับในครั้งหน้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกลาท่านฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ เจริญพร